Motema selikolo nako banza na sala ndenge nini na mokili lokola nazali José ya mobali nasengi pa obatelanga pe na chance ya mosala yoka mama nazali mwana na yo na kati ya mokili oyo ya kisasa Bana okende a mama na banda kokondo na basusi Motema selikolo na kobanza na sala tenge nini na mokili Lokola nazali José ya mobali na sengi pe obatelanga pe na chance ya mosala Nazali mwana na yo na kati ya mokili oyo ya kisasa Bana okende a mama na banda kokondo na basusi Motema selikolo na kobanza na sala ndenge nini na mokili Lokola nazali José ya mobali na sengi fe obatelanga pe na chance ya mosala Nalingi ya minge ye ye Nalingi ya minge ye ye Naleli ya minge ye ye Naleli ya minge ye ye Mama wa motema oh oh na banzaka Mama wa motema oh oh na lilaka Utompe mwengo na kukanisa yo Utompe mwengo na kulela yo Epa inini mama ngo na komite Epai nini mama ngo na lelite Pona kuluka yo mama wa motema Pona kulela yo mama wa mabanzo Nalingi yo minge ye ye Naleli yo minge ye ah mama Nalingi yo minge ye ye Nalingi yo minge ye ye Naleli yo minge ye ye Naleli yo minge ye ye Mama wa motema oh oh na banzaka Mama wa motema oh oh na lilaka Utompe mwengo na kukanisa yo Utompe mwengo na kulela yo Epai nini mama ngo na komite Epai nini mama ngo na lelite Kona kuluka yo mama wa motema Kona kulela yo mama wa mabanzo Naligi yo minge ye ye Aleluya, mingeye, aleluya, mingeye.